Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 3 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 10 i 11 lutego będzie referendum o zmianach w Konstytucji, zapowiada to prezydent, a szczegóły ma nasz reporter, z którym za chwilę się połączymy. Mierzyli się przede wszystkim ze sobą, wokół Łazienek Królewskich biegli zawodnicy biegu Konstytucji. Węgry krytykują Komisję Europejską, chodzi o uzależnienie wypłat funduszy od przestrzegania praworządności. Referendum o zmianach w Konstytucji będzie 10 i 11 listopada, zapowiedział to prezydent Andrzej Duda podczas obchodów uroczystości 3 maja. Prezydent przemawiał kilkadziesiąt minut temu na Placu Zamkowym. Jest tam Karol Surówka. Powiedz, co Andrzej Duda powiedział o planowanym referendum. Prezydent powiedział, że po 30 latach Polacy zasługują na to, by dokonano refleksji nad konstytucją. Mówił, że ustawa zasadnicza powinna gwarantować suwerenność państwa, prawa rodziny, sprawiedliwe sądy i podstawowe prawa socjalne. Andrzej Duda zachęcał Polaków, by w tym dwudniowym referendum wzięli udział. Apeluję do państwa o obecność na tym referendum. Proszę, żebyście przyszli i w to wielkie święto powiedzieli, jakiej Polski chcecie. Andrzej Duda odwoływał się też do Konstytucji 3 maja, która jego zdaniem jest kamieniem węgielnym wolności. To właśnie do Konstytucji 3 maja odwoływaliśmy się później przez pokolenia. To do Konstytucji 3 maja odwoływali się ludzie, którzy stworzyli później wielki, wspaniały ruch, niezależny, samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Kończąc przemówienie, Andrzej Duda dodał, że rok stulecia niepodległości powinien być rokiem konstytucyjnego przełomu. Chwilę temu uczestnicy uroczystości Święta Konstytucji przeszli do Pałacu Prezydenckiego. O 14:00 Andrzej Duda spotka się tam z zaproszonymi gośćmi. To Karol Surówka z Placu Zamkowego. Dziękuję za relację. Główne obchody z okazji Święta Narodowego 3 maja rozpoczęły się przed południem w archikatedrze Świętego Jana Chrzciciela. Tam odprawiono mszę za ojczyznę. Msza za ojczyznę rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu. W trakcie homilii kardynał Kazimierz Nycz nawiązał do debaty o zmianie ustawy zasadniczej w Polsce. Przypomniał słowa papieża Benedykta XVI, który mówił i pisał o wartościach uniwersalnych. Te powinny być zawarte w Konstytucji, mówił kardynał Kazimierz Nycz. Do tych wartości należy godność człowieka, małżeństwo, życie ludzkie w całym jego przebiegu, prawo rodziców do wychowania swoich dzieci, wcale nie takie oczywiste w dzisiejszym świecie. Papież wręcz przestrzega. Większość obywateli nie może być źródłem prawa cywilnego, bo wtedy celem nie jest dążenie do dobra, ale do władzy bądź równowagi władz. W nabożeństwie licznie wzięli udział także wojskowi. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Przebiegli 5 kilometrów wokół Łazienek Królewskich. W Warszawie zawodnicy dobiegli na metę 28 biegu Konstytucji. Brawa dla wszystkich uczestników, proszę państwa! Lubię biegać i fajna okazja. Oroczyć za Konstytucji 3 maja. Uważam, że to jest jeden z lepszych form uczenia. Połączenie historii z zabawą, ze sportem, fajna sprawa. Lubię biegać w biegach o tle historycznym. Chciałam uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ze względów patriotycznych i ze względów czysto rekreacyjnych. No co roku od nie wiem ilu lat już biorę udział w triadzie całej biegowej. Także dzisiaj też obowiązkowo. Dystans króciutki, także to takie rozbieganie jest. Faktycznie można by powiedzieć, że bardziej dla uczenia święta niż dla jakiegoś treningu sportowego. A Trójka miała patronat medialny nad biegiem. Ostra krytyka Węgier pod adresem Komisji Europejskiej. Chodzi o propozycję zmniejszania funduszy unijnych dla krajów, które według wspólnoty nie przestrzegają zasad praworządności. Minister spraw zagranicznych Węgier, Peter Szijjártó, powiedział, że jest to szantaż, któremu Węgry nie zamierzają ulec. W Unii Europejskiej obowiązują traktaty, które jasno określają prawa i obowiązki państw członkowskich, oświadczył. Podkreślił, że jego kraj nie zgodzi się na propozycje, które pozwalają na szantażowanie kogokolwiek unijnymi funduszami, których podział jasno wynika z umów. Wczoraj Komisja Europejska przyjęła projekt unijnego budżetu na lata 2021-2027. Znalazła się w nim zasada powiązania wypłaty unijnych funduszy z praworządnością. I jeszcze na koniec The First News, czyli polska agencja prasowa, rusza z nowym anglojęzycznym serwisem o Polsce. Nazwę zaczerpnięto od tytułu eseju napisanego przez Josepha Conrada o wydarzeniach dotyczących I wojny światowej, mówi John Bidwell, szef Departamentu Biblioteki i Muzeum Morgana w Nowym Jorku. Zdecydował się napisać go w pierwszym miesiącu wojny podczas pobytu w Polsce.

Lubię wracać tam, gdzie byłem po raz drugi. Zaśpiewał do nas dzisiaj już Zbigniew Wodecki. 22.73, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. No i teraz piosenka, która właściwie w zestawieniu najpopularniejszych utworów muzycznej poczty UKF jest w pierwszej dziesiątce. Ja bym chciał zamówić piosenkę dla mojej żony, która prowadzi auto w tej chwili. Jedziemy na majówkę. Jaką piosenkę chcesz, kochanie? To ja poproszę może windą do nieba, dla mojej żony. Panie, raz zobaczony w technikolorze, piszę do pana ostatni list. Już mi lusterko z tym pana zdjęciem też nie pomoże. Pora mi dzisiaj do ślubu. Pani, ja go nie kocham, taka jest prawda. Pan główną rolę gra w każdym śnie. Ale dziewczyna przez świat nie może iść całkiem sama. Życie jest życiem, pan przecież wie. Do nieba i grupa 2 plus 1. Pan Piotr pisze, majówka w pełni, słońce świeci, przyroda kwitnie, chce się żyć. W ramach podtrzymania tego radosnego nastroju proszę o wielkie podzielenie Janusza Janiny Iwańskiego. chcesz, choćbyś kochała. Dobrze wiem, jesteś za mała. Nie płacz, nie. Słońce wschodzi, nie zbierz się do wielkiej powodzi. Ciebie całą pierwszy raz serce zagrało. Czekaj więc, owoc dojrzeje, kwiaty zbieraj, do ciebie się śmieją. Wielkie podzielenie. Janusz, Janina, Iwański. 22 i 7 trójek. Dzisiaj było sporo próśb o nagrania grupy Jam. Musieliśmy wybrać jedno, więc gramy. Ja bym chciał znaleźć dzisiaj piosenkę. To będzie piosenka zespołu Jam, Harley Mój. Dla wujka, z którym słucham tutaj właśnie w dzisiejsze popołudnie cały czas i bardzo nam się podoba ta piosenka i chciałbym usłyszeć w radio. Woo! Odkąd poskładałem go, nie zawiódł ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już 140 lat. Ale mój to jest to, kocham go, kocham go. Ale mój to jest to, kocham go, kocham go. Ale mój to jest to, kocham go, kocham go, kocham go. Ale mój to jest to, kocham go. Harley Mój, to była grupa Jam. Mogłabym poprosić o urodziny Edyty Bartosiewicz. Byłoby mi miło, gdyby mi Trójka potowarzyszyła przy lampce szampana i przy urodzinach Edyty Bartosiewicz. Edyta Bartosiewicz w Muzycznej Poczcie UKF. I jeszcze jedna pani. Dzień dobry, nazywam się Małgosia i chciałabym usłyszeć piosenkę Małgośka. Małgośka i Maryla Rodowicz i w Muzycznej Poczcie UKF jeszcze tylko jedna piosenka. To będzie Fiolka. Pytanie dotknąć mnie. Hej ty panie, po co tutaj ja stoję, bo stoję tu ja.

i dlatego powtarzam sobie tak 3 maj. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie. Bolesław Książę sławiony, stanu Boga narodzony, mąż świętego i jego przyczyną narodzin jego. W jaki sposób to się stało, jak się Bogu spodobało, możemy wam opowiedzieć, jeśli chcecie o tym wiedzieć. Doniesiono do rodzica, któremu wciąż brak dziedzica, by ze złota kazał oddać, jak najszybciej dziecka postać. Niech ją szybko śle świętemu, by pomyślność zesłał jemu, Bogu śluby niech składają i nadzieję silną mają. Posążek sporządzono, który za syna przyszłego do świętego ślą idziego. Złoto, srebro, płaszcze cenne oraz różne dary inne posyłają święte szaty i złoty kielich bogaty. Wtedy posłowie się wybrali do krajów, których nie znali, gdy już galię przekroczyli, do Prowansji wnet przybyli. Dary posłowie składają, nisi dzięki im składają, te podróż swej podają, jakoś sprawy przedstawiają. Wtedy mnisi 3 dni całe pościli na Bożą chwałę, ledwo się ich post zaczyna, matka już poczęła syna, więc posłom zapowiedzieli, co w swym kraju zastać mieli, załatwiwszy rzecz z mnichami, posłańcy wracają sami. Minąwszy bór górską ziemię, wrócili gdzie polskie plemię, wracali z twarzą promienną, księżne zastają drzemienną. Takie były narodziny owego właśnie chłopczyny, nazwanego Bolesławem, ojciec zwał się Władysławem. Matka zaś Judyt imieniem, za dziwnym losu z rządzeniem, owa Judyt kraj zbawiła, gdy Holoferna zabiła. Ta zaś porodziła syna, co rozgromi poganina, śpiewać dzieje tego księcia, do celnego przedsięwzięcia. Dzień dobry, szpital, słucham. Bolesław. I jeszcze raz, imię? Bolesław. Dobra, nazwisko? Krzywousty. A, jest, jest. Był pan umówiony? Chirurgia szczękopla. Łączę. Wszyscy nasi chirurdzy szczękowi są aktualnie zajęci. Jesteś 12 w kolejce. Dzień dobry, szpital, słucham. Bolesław. Jeszcze raz imię? Bolesław Krzywousty. Rozumiem, że z chirurgią szczękową? Tak, tylko bez kolei. Ależ pan ma marzenia. Zaraz ja tam chyba przyjadę. Dobrze. Jak wam żag w oponente tyłki przypiekę, to ruszycie do roboty, chamy gnusni. Dobrze, już łączę bezpośrednio. Wszyscy nasi chirurdzy są już wolni. Aby połączyć się z dr Adelaidą, naciśnij 1. Aby połączyć się z doktorem Czciborem, naciśnij 2. Doktor Czcibor, słucham. Bolesław. Jeszcze raz, można wyraźniej? Bolesław Krzywousty. Pan na pewno tylko z chirurgią szczękową? A co? Obawiam się, że górna część głowy też może być uszkodzona. Absolutnie. Tylko dolna. Tylko. Spadłem śpiąc z łoża. Z łoża na podłogę, tak? Gdzież? Na szczękę. Aha, na szczękę. A dlaczego pan spadł? Miałem sen, że skaczę z wieży do fosy. I pękła panu żuchwa, rozumiem. Nie, nie żuchwa, szczęka. Rozumiem, szczęka dolna. tak? Moment. Dolna czy górna? Jak tam? No ta niższa. No ta niższa, czyli dolna, no. Proszę pana, to jest złamanie otwarte? Jak otwieram buzię, to jest otwarte. Nie, nie, nie, nie, nie. Proszę pana, chodzi o to, może inaczej, jakby to panu wytłumaczyć. Jak pan skakał z tej wieży do fosy, tak? To w fosie, pamięta pan, była woda? No oczywiście, woda, kaczki, ryby, kaczki. Wszystko było. Kaczki były, dobra. W takim razie trafił pan w wodę czy w kaczkę? Dokładnie w łabędzia. A, w łabędzia. Dobrze, jak w łabędzia, to obawiam się, że trzeba będzie jednak gipsować. Ojej. Co takiego? A na długo? No myślę, że z pół roku to zajmie, no. To to niedobrze, niedobrze. Panie, ja głosem pracuję. Pan głosem pracuje? No to ja jestem królem Polski. Chwileczka, chwileczka, zaraz. Nie, króle, że my tu w karcie mamy zapisane, że książę. Król, książę, zagipsowaną mordo raczej nie porządzę. No tak, no jakby tu panu poradzić, panie król, książę Bolesław, może pan na przykład, no nie wiem, no przekazać rządy na jakiś czas najstarszemu synowi. Aha, tak. Bardzo śmieszne. Przekażę najstarszemu, no. To młodzi go otrują, aha, zabiją, zaćwiartują, no dobra, spalą. No dobrze, dobrze, dobrze, to może najmłodszemu. A jak najmłodszemu, to starsi go zamordują, otrują, dobra, powieszą, rozumiem, zaćwiartują, już wiem, na spalą. Już wiem, na czym to polega. Dobra, to może dać każdemu po kawałku. Panie. Mam podzielić kraj na kawałki, no. Jak jakieś świńskie podgardle? Przecież to się robi kompletny bajzel. To nie nazywajmy tego tam podgardle czy bajzel, nazwijmy, że to będzie okres rozbicia dzielnicowego. Okres rozbicia dzielnicowego to u nas trwa na okrągło. Dzielnicowy nigdy nie trzeźwie. Dobrze, panie królu, pan mnie w ogóle nie zrozumiał. Chodzi o to, żeby dać każdemu młodemu po jednej dzielnicy, nie? I każdy rządzi na swojej dzielni. Dokładnie. Może i dobre. Kupię każdemu dresa, smartfona, BMW, żeby mieli posług na dzielni i wio. Ty, to super pomysł. Czcibi, dzięki. Do usług, proszę króla. Moment, a ty, Czcibi, skąd jesteś? Ja z Poznania. Chcesz Poznań? Jak to? Moi młodzi nawet się nie zorientują, że im podzieliłem Polskę bez Poznania. No właśnie, a jak się zorientują? Jak mnie wtedy otrują, powieszą, zakatrupią, spalą, poćwiartują, no tak, go. No tak, to do nich podobne po ojcu mają. Wiem, to ty, Czcibi, bierz Jerzycę. Jerzycę. Naprawdę? No pewnie. Jerzycę? Bierz Jerzycę, rób co chcesz. Co twoje, Czcibi? I co, biorę Jerzycę i co? I nikt mi się normalnie nie wtarabania, tak? Nie, no chyba są jakieś zasady, tak? Mm-hmm. Jerzyce są twoje. Rozumiem. Także, Czcibi, demolki, rozruby, imprezy, twoja dzielnia, twoja sprawa. To dobra, to ja wezmę Jerzycę. Jerzycę i jeszcze bym poprosił Wildę i Rataję. A pewnie i bierz. A co z żuchwą? I żuchwę bierz, bierz, nie dziękuj, bierz żuchwę. Ja pytam, co z księcia Dolną Szczęką? A, ze Szczęką. Ty wiesz, normalnie z radości to aż mi się gęba wyprostowała. No i dobrze. Czcibi, no to wiesz, chodzi jak nówka. Nie no, bierz wszystko i dzięki, Czcibi, ja lecę na swoją dzielnię. No to Czcibi, na razie. Na razie, bolo. Chodźmy do domu, późno już. Każdy do bramy swej ma klucz, a gdy was w drodze spotka stróż, to zapytajcie go i już. Ojczyzna, ojczy wie, jak to z nami jest. Ojczyzna, ojczy wie, czy nie zbłądzi gdzieś. Szereg ścianach naszych chat marzy nam się inny świat dobranoc. Dobranoc.